bana bir damla dağalan verdin bu canı. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan? Tanımadım anlamadım ben beni. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan, yaradan? Tanımadım anlamadım ben beni. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan, yaradan? Gönül pınarında dalan içtim bir yudum. Her varlıkta bin bir ismini duydum. Doğarken ölürken ben gene buydum. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan? Doğarken ölürken ben gene buydum. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan, yaradan? Akarsu dalımı keser bu darım. Az mıyım çok muyum ben ne kadarım? Evvel ahır toprağa olur giderim. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan, yaradan? Evvel ahır toprağa olur giderim. Yalan mıyım hayalan, mıyım yaradan, yaradan?